อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันเสาร์ที่7มิถุนายนปีพุทธศักราช2557ด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการธรรมารับอรุณก็คงจะทราบกันนะคะว่าทุกๆเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะสนทนาปัญหาธรรมะหรือว่าพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะต่างๆกับท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะสำหรับเช้าวันเสาร์แรกของเดือนมิถุนายนนะเจ้าค่ะมีปัญหาที่ทางท่านผู้ฟังได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์อ่ะเจ้าค่ะของทางวัดเรานี่แหละจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเป็นปัญหาที่โยมคิดว่าคงจะมีแล้วก็ตรงกับใจของท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รับราชการก็ตามเป็นทหารตำรวจอะไรต่างๆนะเจ้าค่ะหรือแม้แต่ทำงานตามบริษัทห้างร้านต่างๆเพราะว่าผู้ที่เขียนถามมาใช้นามว่าคุณนัทเนี่ยนะเจ้าค่ะก็เขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าจะมีวิธีคิดหรือว่าวางใจอย่างไรในสิ่งคือตำแหน่งที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นนะเจ้าค่ะแต่ว่ามันก็พลาดหวังทั้งที่เกือบจะได้อยู่แล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตำแหน่งนั้นแล้วก็จิตใจของคุณนัทเนี่ยก็มักจะคิดอยู่นั่นแหละว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ลูกนี้ทำอย่างนี้ดีกว่าอะไรทำนองนี้นะเจ้าค่ะจากนี้คุณนัทก็เลยอยากจะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าควรจะแก้ไขจิตใจอย่างไรดีหรือว่ามีวิธีใดบ้างเจ้าค่ะที่จะแก้ไขสิ่งที่มันรบกวนจิตใจอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะจะคิดยังไงวางใจยังไงเพราะมันวุ่นวายคิดอยากได้ตำแหน่งแล้วมันไม่ได้เจ้าค่ะพลาดหวังนะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะ นี่หมดเลยเจ้าค่ะ คือจิตใจแน่นอนคนที่หมายคิดว่าตัวเองจะต้องได้นะแต่ว่ามันไม่ได้ก็เลยมีความแบบเสียใจไม่สบายใจหงุดหงิดอะไรอย่างนี้ก็จะเป็น ใช่เจ้าค่ะตอนลุ้นตำแหน่งเนี่ย ตอนลุ้นตำแหน ่ ง ขาดเจ้าค ่ ะ แต่ฉันคิดว่าจะต้องได้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มาแล้วเพราะนั้นพอมันออกมาว่าไม่ได้อย่างเงี้ยโอ้โหก็เลยเศร้าไปเลยนี่เป็นลักษณะของอะไรอันนี้เป็นลักษณะของนิวรณ์อย่างหนึ่งที่พระเจ้าใช้คำว่าการเพ่งเล็งนะคือตัวเองยังไม่มีตัวเองยังไม่มีนะแต่อยากจะมีนะตอนที่ตัวเองไม่มีแล้วอยากจะมีเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่ไปกู้หนี้นะคนที่เป็นกู้หนี ้ คนที่กู้หนี้เนี่ยก็จะมีความวุ่นวายใจความคนเป็นหนี้อ่ะนะถ้าเราเคยเป็นหนี้เวลาธนาคารเขาส่งสเตทเมนต์มาทวงเงินถ้าเป็นหนี้นอกระบบก็อาจจะโทรมาทวงหนี้บัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถอะไรก็ตามเถอะ เ ราเห็นว่าโอ้โหมันยังเป็นตัวแดงอยู่ฮะแม้เราก็จะไม่สบายใจมีความกังวลใจนี่คือลักษณะหนึ่งอ ัน นี้คือยังไม่ได้นะยังไม่ได้อันนี้คือยังไม่ได้แต่มันมีอีกแบบหนึ่งคือได้แล้วต้องเสียมันไปอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นคนที่จะเกษียณตัวเองอยู่ในตำแหน่งแล้วพรุ่งนี้ฉันจะเกษียณแล้วเดือนหน้าฉันจะเกษียณก็หมดตำแหน่งแล้วไม่มีลูกน้องลูกนุ่งอะไรมาพ ี ่น้องพี่เทาอันนี้ก็การเสียไปตัวนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่เราจะพิจารณาในลักษณะที่ว่าคนที่ไม่เสื่อมจากอะไรเนี่ยจะไม่มีอย่างนั้นก็จะดีกว่าแต่ในลักษณะนี้คือเรายังไม่ได้นะยังไม่ได้แล้วอยากได้พออยากได้แล้วไม่ได้เนี่ยมันก็เลยมีความหงุดหงิดขึ้นมา คือ ตอนที่ยังไม่รู้ผลว่ายังไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีความโหยความกระหายเหมือนลักษณะคนที่เป็นกู้หนี้เป็นหนี้เขาทีนี้พอรู้ว่าไม่ได้นะฟันธงออกมาแน่นอนว่าไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดเป็นความไม่พอใจความพยาบาทตรงนี้พระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่เป็นไข้นะป่วยไข้หนักถ้าใครเคยนอนโรงพยาบาลเนี่ยหรือก็แบบว่าลุกขึ้นไม่ได้ไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกำลังนะอาหารก็กินไม่ได้ให้ต้องให้อาหารทางสายยางลุกไปห้องน้ำไม่ได้ต้องให้เขาสวนหนักสวนเบาอย่างเงี้ย มันก็จะมีความไม่สบายใจนะเป็นลักษณะที่จะเกิดขึ้นได้เวลาที่อยากได้นะก็อย่างหนึ่งนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งแล้ว okay. อยากได้แล้วไม่ไ นะไม่ได้นี่ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่ง เ พราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึงเป็น2จุดที่กําลังรุมเร้าอยู่นะจิตใจมันก็เลยปั่นป่วนไปหมดทั้งอยากทั้งไม่ได้แต่ทั้งความพยาบาททั้งความอยากเกิดขึ้นก็ทําความเข้าใจไปทีละประเด็นคุณใจเรื่องแรกคือเรื่องของยศตําแหน่งชื่อเสียงพวกนี้เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นโลกธรรมนั่นคือสิ่งที่มีมาได้เป็นสิ่งที่หายไปได้ในเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เนี่ยพวกนี้เกิดขึ้นได้ทีนี้โลกธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่ว่าจะทําให้เราสามารถทรงอยู่ในมรรคหรือไม่แต่บางทีมียศก็เจริญมรรค8ไม่ได้บางทีไม่มียศก็เจริญมรรค8ได้แต่บางทีมียศหรือไม่มียศก็ตามก็อาจจะทํามรรค8ได้แต่บางคนก็ทําไม่ได้ก็มีเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะมียศหรือไม่มียศเนี่ยให้ทําความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าอย่างน้อยในการปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยยังสามารถทําได้อันนี้เราให้สบายใจตรงนี้ไว้ก่อนจุดหนึ่งว่ายศตําแหน่งพวกนี้มันมีการเสื่อมก็มีอย่างไรก็ตามเราก็สามารถเดินตามมรรค8ได้ทีนี้ถ้าเรามีความไม่พอใจมีความคิดไม่ดีตัวนี้เริ่มเขาเรียกว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะนั่นคือความคิดที่เป็นในทางอกุศลแสดงว่าเริ่มเดินออกนอกมรรคละน ะ เริ่มเดินออกนอกมรรคแต่ถ้าสมมติคุณได้ยศมาคุณมีความเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงในสิ่งนั้นอันนี้ก็ไม่ดีอีกก็ออกนอกมรรคเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะได้ยศหรือไม่ได้ยศเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำนั้นต้องใส่ใจในที่นี้ก็คือว่าเราควรจะต้องอยู่ในมรรคให้ได ้ เพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในมรรคเช่นเรามีสัมมาสังกัปปะเราคิดดีพูดดีเนี่ยสิ่งที่หนึ่งที่ทำให้เกิดขึ้นคือเราจะมีบุญในจิตใจเราจะสูงเราจะดี เจ้าค่ะ ทีนี้คนที่มีจิตใจสูงใจดีเนี่ยเวลาที่มีตําแหน่งหรือว่ามีหน้าที่การงานอะไรเนี่ยคือทําความเข้าใจเรื่องยศเนี่ยก็คือเหมือนกับคุณหนึ่งก็ตั้งให ้ทำ ไมสมมติคุณจะเป็นนายพลคุณจะมาเป็นอธิบดีหรือคุณจะเป็นตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งเนี่ยแสดงว่าต้องมีผู้บังคับบัญชาตั้งให ้ผ ู้บังคับบัญชามาจากไหนก็มีผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาอีกทีหนึ่งผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชานั้นมาจากไหนก็มีขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งสูงสุดเนี่ยก็คือพระราชาตั้งให้จึงมีคำพูดที่พระเจ้าบอกว่าอิสริยยศเนี่ยเป็นอำนาจนะเป็นกำลังของพระราชาพระราชาเนี่ยมีอิสริยยศเป็นกำลังพระราชาตั้งนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็มาตั้งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็มาตั้งปลัดปลัดก็ตั้งอธิบดีอธิบดีก็ตั้งหัวหน้ากองอะไรต่างก็ว่าไปไล่มาตรงนี้ตรงนี้ทีนี้ถามว่าใครตั้งพระราชาก็ประชาชนไงคุณเดินใจประชาชนเนี่ยอุปโลกว่าคนนี้เป็นพระราชาขึ้นมา Okay. เพราะฉะนั้นมันจึงกลับมาตรงนี้จงจุดที่ว่าตำแหน่งเนี่ยบางทีคนอื่นตั้งให้แต่ถ้าสมมุติว่าเรามีคุณสมบัตินะเราก็สามารถทํางานนั่นเองตัวอย่างตำแหน่งที่ตัวเองทําเองก็เช่นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยตำแหน่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยสัมมาสัมพุทธะเนี่ยไม่ได้มีใครตั้งให้เข้าใจไหมเป็นตำแหน่งที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมเช่นว่าคุณมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินะเต็มที่นะคุณจึงเป็นสัมมาสัมพุทธะได้เป็นตำแหน่งที่ตัวเองตั้งเองน ะ ไม่ได้ว่าต้องมีคนอื่นตั้งเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรามีคุณสมบัติเพียงพอเนี่ยเรามีคุณสมบัติในหน้าที่การงานบางทีเนี่ยเขาเอาคนที่มีคุณสมบัติไม่พอมาใส่หน้าที่นี้ใช่ไหมก็ทำให้การงานติดขัดอย่างไรก็ตามถ้าเรามีคุณสมบัติเพียงพอเราก็ทำงานนั้นได้โดยที่ไม่ได้มีตำแหน่งก็ได้นะเพราะว่าคุณสมบัติเราถึงตรงนั้นนะตรงนี้ให้เราสบายใจได้นะว่าเรามีคุณสมบัติเพียงพอในการที่จะตำแหน่งนั้นแต่เรื่องที่คนอื่นจะตั้งให้หรือไม่มันก็เป็นไปตามบุญหรือว่าตามสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคุณใจ เจ้าค่ะ ประเด็นถัดไปที่ต้องทําความเข้าใจก็คือว่าเรื่องของบุญตรงนี้ก็มีส่วนพระเจ้าเคยพูดถึงเรื่องของยศนะยศเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะต้องมีเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนะเหตุปัจจัยที่จะทําให้ยศเกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ใช่ว่าอ้อนวอนนะถ้าผมว่าคนเรามาอ้อนวอน อยากได้อะไรก็อ้อนวอนได้งั้นคนที่จะเสื่อมจากอะไรมันจะไม่มีอันนี้พุทธเจ้าต้องให้ทําความเข้าใจว่าถ้าสมมติทุกอย่างเกิดขึ้นจากการอ้อนวอนคุณเตรียมการมาอย่างดีคุณไปบนบานสรรกล่าวด้วยแล้วมันจะได้เนี่ยมันจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรนะแต่ว่าอะไรล่ะเป็นปฏิปทาข้อปฏิบัติของคนที่จะได้มาซึ่งยศซึ่งเสียงสรรเสริญพวกนี้พุทธเจ้าก็เคยได้ตรัสถึงคนที่มีจิตไม่ริษยานะมีจิตไม่ผูกอาฆาตไม่มุ่งร้ายในลาภสักการะการเคารพการนับถือของบุคคลอื่นนะอย่างเช่นว่า ถ้าเพื่อนเราได้รับการเลื่อนตำแหน่งนั้นถ้าเราไปคิดไม่ดีกับเขาหนังคิดร้ายไปริษยาเขาเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นไปเพื่อความเสื่อมจากยศ อัน นี้ไม่ได้เลยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะแต่ถ้าบอกว่าเพื่อนเราหรือลูกน้องเราหรือว่าหัวหน้าเราได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนยศเออเรามีความยินดีกับเขานะไม่ผูกใจเจ็บไม่อิจฉามีความอนุโมทนาด้วยมีความมุทิตาจิตด้วยนะในการที่เขาได้รับการสักการะในการเลื่อนตำแหน่งในการบูชาตรงนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นปฏิปทาเพื่อที่จะทำให้เกิดยศขึ้นกับเรา อืมเจ้าค่ะ อันนี้คือเราต้องทราบข้อที่สองตรงนี้นะ เจ้าค่ะ แล้วก็วิธีการที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยคลายจากเจ้าไอ้สิ่งที่มันมากวนใจนะคือตอนนี้มันไม่ได้แล้วล่ะนะก็คือว่าให้เราตั้งอยู่ในคุณธรรมที่ว่าเราจะทำให้เกิดยศถาบรรดาศักดิ์ได้นะคือเรายินดีกับคนอื่นเขานะคนที่เขาได้หรือคนที่เขาแซงหน้าเราไปนะถ้าเรายินดีพอใจตรงนี้ได้อันนี้จะเป็นปฏิปทาที่ทำให้เราได้ยศนะให้เราทำตรงนี้นี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเรื่องของการที่มีความนิวรณ์กลุ่มรุมความอยากความเพ่งเล็งแล้วก็ความไม่พอใจความพยาบาทตรงนี้ที่มันกลุ่มรุมอยู่เนี่ยวิธีการที่จะละความคิดเรื่องนี้ได้ก็คือเจริญอานาปานสติอันนี้จะช่วยได้บุคคลที่เจริญอานาปานสติเนี่ยจะละเสียซึ่งความวิตกนะอันนี้จะเป็นฐานะที่จะเป็นไปได้พระเจ้าว่า เจ้าค่ะก็เป็นทางแก้ทางหนึ่งนะเจ้าค่ะ ใช่แล้วข้อที่3ก็คือว่าคุณธรรมใดนะคุณสมบัติใดที่จะทําให้เรามาเหมาะกับตําแหน่งในหน้าที่นี้เนี่ยเราเอาคุณธรรมนั้นคุณสมบัตินั้นมาทรงไว้ในใจของเราเลยเช่นว่าโดยปกติเนี่ยในทางเอกชนเนี่ยก็อย่างคนที่ถ้าคุณเป็นวิศวกรนะเขาจะเลื่อนคุณมาเป็นตําแหน่งผู้จัดการโครงการอย่างเงี้ยคนที่เป็นวิศวกรเนี่ยก็จะต้องมีความสามารถในการบริหารงานโครงการซะก่อนนะเขาถึงจะเลื่อนคุณขึ้นมาเป็นผู้จัดการโครงการเข้าใจไหม เจ้าค่ะ คือเขาจะไม่ได้เอาคนที่ไม่มีความรู้มาทําได้เลยทําไม่ได้นะอันนี้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นทุกที่ทุกแห่งจะเป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ นะคือเขาไม่ใช่ว่าเขาจะเลื่อนให้คุณไปตําแหน่งนี้แล้วเขาเลื่อนตําแหน่งคุณขึ้นมาก่อนแล้วค่อยส่งคุณไปอบรมไม่ใช่น ะ เขาจะต้องเห็นก่อนว่าคุณทําตําแหน่งนี้ได้นะถึงจะค่อยเลื่อนคุณขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราแสดงความสามารถในข้อนี้ให้เห็นเป็นประจักษ์นะว่าเรามีคุณธรรมนั้นๆอยู่คุณสมบัติมีความสามารถเหล่านั้นอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นอันที่3ที่เราจะสามารถทรงไว้ได้นะแล้วก็ข้อที่4นะให้เรามีความสบายใจเลยคุณเตือนใจว่าต่อให้เราจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งก็ตามเราก็ยังสามารถปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ได้นะซึ่งการปฏิบัติตามมรรค8เนี่ยจะเป็นทางมาซึ่งบุญซึ่งกุศลซึ่งบุญกุศลเนี่ยตรงนี้นะจะเป็นวัตถุดิบในการที่จะเปลี่ยนเป็นผัสสะที่น่าพอใจหมายความว่าไงหมายความว่ายศถาบรรดาศักดิ์เสียงสรรเสริญพวกนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความพอใจใช่ไหม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนั้นมันจะเกิดขึ้นมันผ่านมาทางผัสสะนะผ่านมาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้นะผ่านมาทางผัสสะอะไรล่ะที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดผัสสะที่น่าพอใจนะคนที่เขาได้รับผัสสะที่น่าพอใจอยู่เรื่อยๆเนี่ยเพราะอะไรคําตอบของเรื่องนี้ก็คือเพราะว่าเขามีบุญนั่นเองนะบุญเนี่ยจึงเป็นวัตถุดิบที่จะเปลี่ยนมาเป็นผลทำให้เกิดเป็นวิบากเป็นผัสสะที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องสร้างบุญสร้างกุศลตรงนี้ไว้ให้มากถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเช่นว่าการที่เรามีใจยินดีกับคนที่เขาได้เลื่อนตําแหน่งไม่คิดร้ายคิดอาฆาตไม่มีความริษยาแต่ว่าอนุโมทนาด้วยมีมุทิตาจิตด้วยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นบุญที่เกิดขึ้น เจ้าค่ะ บุญตรงนี้จะเป็นการส่งผลให้เราได้ผัสสะที่น่าพอใจซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนเป็นยศตำแหน่งที่เราอยากได้อันนี้ก็จะเป็นไปได้หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นเงินในกระเป๋าที่มากขึ้นอาจจะเป็นชื่อเสียงอาจจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับลูกกับเมียหรือกับใครที่เราคนที่เรารักพวกนี ้เจ้าค่ะ มันก็จะเป็นวัตถุดิบจากบุญที่เราสร้างเอาไว้นั่นตรงนี้อันนี้เป็นแง่มุมประมาณสัก 3-4 แง่มุมที่ให้คุณนัทได้ลองพิจารณาดู เจ้าค่ะเท่าที่พระอาจารย์ได้เมตตาสักฉามานะเจ้าค่ะโยมพอจะสรุปแบบชาวบ้านเรานะเจ้าค่ะว่าก็คือการที่จะต้องวางใจให้ได้ว่าตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนเป็นของทางโลกธรรมคือเป็นสิ่งสมมุติใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ สิ่งสมมุติของทางโลกดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปยึดติดถูกไหมเจ้าค่ะถึงยังไงเนี่ยก็ให้ยึดทางพระธรรมคำสอนของคือข ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งไหนเราก็ยังสามารถที่จะเดินไปในทางแห่งพระนิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อันนี้ที่โยมสรุปนะเจ้าคะน ั่ นเป็นทางที่หนึ่งทางที่สองก็คือว่าเรื่องของการที่ว่าเวลาใครเขาได้ตำแหน่งคือเราอยากได้เจ้าคะทุกคนก็อยากจะตำแหน่งสูงขึ้นถ้าเกิดเราไม่ได้เนี่ยก็ขอให้ทำจิตใจให้อนุโมทนากับเขาก็คือแสดงความยินดีกับเขาด้วยความจริงใจไม่ต้องไปเครียดแค้นโกรธโมโหอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะในขณะเดียวกันเราก็พยายามปรับปรุงตัวหรือคุณสมบัติของเราเองด้วยการนอกจากจะปฏิบัติในทางอยู่ในศีลในธรรมอันดีแล้วยังต้องเพิ่มความสามารถให้เรามีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆซ ึ่ งผลบุญทั้งหลายแหล่เนี่ยอาจจะส่งให้ตัวเราเนี่ยได้รับตำแหน่งใหม่หรือว่าตำแหน่งที่เราอยากได้เนี่ยในอนาคตอันใกล้ใช่ไหมเจ้าคะ อันนี้เป็นไปได้ใช่ เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์เมตตาที่จะแนะนำนะเจ้าค่ะ มีเพิ่มเติมอีกนิดนึงตรงนี้ก็คือว่าบางคนอาจจะมีความคิดว่าถ้าฉันได้เลื่อนตำแหน่งแล้วฉันจะทำงานเพื่อสังคมเพื่อชาติอะไรต่างๆได้ดีขึ้น เจ้าค่ะ อันนี้อาตมาก็จึงต้องบอกว่าต่อให้คุณอยู่ตำแหน่งเดิมนะหรือว่าตำแหน่งต่ำกว่าคุณก็สามารถทำงานเพื่อชาติเพื่อสังคมได้เหมือนกันน ะ เพราะว่าชาติสังคมหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์จากเราในหลายระดับด้วยกันนะไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนเราก็สามารถสร้างประโยชน์ได้แน่นอนอันนี้ให้เราสบายใจนะคือเราไม่ต้องไปคิดแทนคนอื่นละว่าเราจะทำประโยชน์ได้มากหรือประโยชน์ได้น้อยนะต่อให้อยู่ในตำแหน่งที่คุณอยู่ในปัจจุบันก็สามารถทำประโยชน์ได้อยู่แล้วให้เราทำเต็มที ่ นะระดับหนึ่งที่เห็นชัดเจนแน่นอนคือการที่ถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยการเบียดเบียนจะไม่มีคนอื่นก็จะได้รับประโยชน์จากเราชัดๆเลยเต็มๆนะแล้วก็ถ้าอยู่ในหน้าที่มันก็แล้วแต่หน้าที่นั้นๆว่าทำอะไรนะคนหนึ่งเขาก็จะได้ประโยชน์เป็นทอดๆกันไปแน่นอน เจ้าค่ะก็คงต้องทำแบบนั้นนะเจ้าค่ะในกรณีของคุณนัทนี่ถ้าเปิดจิตใจว้าวุ่นมากๆก็ทำสมาธิอานาปานสติเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ จะจิตใจจะสงบลงนะเจ้าค่ะ เป็นไปได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบสำหรับข้อคิดอันแรกหรือว่าคำถามอันแรกของคุณนัทนะเจ้าค่ะคำถามอันที่สองเจ้าค่ะคุณนัทถามว่าวจีกรรมที่เลวร้ายที่สุดจะให้โทษอย่างไรบ้างเจ้าค่ะ ทีนี้บางทีเราไม่ได้เราก็เที่ยวด่าคนอื่นแล้วทีนี ้ ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นหัวนี้คือสร้างบาปใหม่ขึ้นนะคือแน่นอนจิตใจมันคุกรุ่นละจิตใจคุกรุ่นจากการที่เราไม่ได ้เจ้าค่ะ จิตใจคุกรุ่นจากการที่เราไม่ได้ก็เป็นความพยาบาทเป็นความคิดอาฆาตนะใจมันอั้นไม่ไหวมันก็จึงโผล่มาทางปากนะปากโผล่อั้นไม่ไหวก็โผล่มาทางกายนะมันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นว่าไปทำร้ายทุบตีเบียดเบียนสัตว์อาจจะไม่ได้ไปทำร้ายคนนั้นไม่ได้ไปทำร้ายหัวหน้าอาจจะเตะหมาก็รับกรรมไปใช่ไหมสุนัขก็รับกรรมไประ บายอารมณ์ไประ บายอารมณ์ใส่สุนัขหรือว่าพูดด่าคนนั้นด่าคนนี้ให้ร้ายเขาอันนี้เป็นการสร้างบาปไม่ดีอย่าทำน ะ เพราะว่าอันนั้นจะไม่ได้เป็นไปเพื่อยศเลยสมมติถ้าเราต้องการยศน่ะแล้วทำไมคุณไปทำสิ่งที่มันตรงข้ามกับการที่จะไม่ได้ยศอันนี้ไม่ถูกแต่ถ้าเราต้องการยศอ้อนวอนนี้ก็ไม่ได้นะอ้อนวอนขอบุญบานสารกล่าวนี้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วถ้าบอกว่าคุณยิ่งไปทําสิ่งที่มันจะทําให้เกิดความแย่ความต่ํานะเป็นบาปนะก็จะให้ผลเป็นทุกข์ความเผ็ดร้อนอันนี้ยิ่งจะไม่ได้เลยน ะ เราควรจะสร้างนะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วสร้างปฏิปทาสร้างข้อปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้ยศนะคือยินดีกับคนอื่นที่เขาได้ลาภได้เสียงสักการะได้การนับถือได้การได้ยศขึ้นมาตรงนั้นเรายินดีกับเขาอันนี้จะเป็นใบเพื่อยศของเราแต่เพราะนั้นจิตอันแรกเนี่ยก็คือยินดีกับผู้อื่นละถ้าทำไม่ได้อันนี้คุณจะไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องทำให้ได้ เจ้าค่ะ นะคือเปลี่ยนจิตของตัวเองตรงนี้มองมุมใหม่นะปรับทิฏฐิให้ดีนะมองมุมใหม่ปรับทิฏฐิให้ดีวาจาเราจะสงบไปได้ทีนี้ถ้ามันออกมาทางวาจาแล้วนะในที่นี้คุณนั้นก็ถึงถามว่าแล้วผลร้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไง แล้ วมันก็อยู่ที่ว่าวาจานั้นเป็นวาจาแบบไหนนะคือไม่ว่าจะเป็นวาจาก็จะมีอยู่4ลักษณะใช่ไหมเช่นพูดโกหกพูดโกหกเช่นว่าตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก็บอกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาบอกเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอย่างสมมติบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนอย่างนี้แต่คุณก็ไปเที่ยวพูดใส่ร้ายว่าเขาเป็นคนอย่างนี ้อ ันนี้คือเห็นบอกว่าไม่เห็นใช่ไหมเป็นบอกว่าไม่เป็นบอกเป็นอันนี้คือกู้โกหกแน่นอนอันที่หนึ่งลักษณะที่สองก็คือพูดยุยงให้แตกกันนะเช่นไปพูดยุยงให้เขาเสี่ยมคนนี้กับเสี่ยมคนนั้นนะให้แตกกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของการพูดยุให้แตกกัน อันนี้ก็บาปเหมือนกันนะ อันนี้ก็บาปนี่เป็นก็เรียกว่ามิจฉาวาจาลักษณะที่สอง ค่ะ ในลักษณะที่สามก็คือว่าพูดคำหยาบคือด่าเขานะจะด่าต่อหน้าก็ตามด่ารับหลังก็ตาม นะด่าต่อก๊อกน้ําหรือด่าต่อกําแพงก็ตามถือว่าด่าหมดนะคิดในใจก็เป็นนะคิดในใจก็เป็นคือคิดเป็นคําพูดอ่ะนี่คือเป็นลักษณะของวาจาเช่นเดียวกัน เจ้าค่ะ แล้วก็บางทีไม่ได้ด่าคนอื่นนะแต่กินเหล้าเมาจนพูดเพ้อเจ้อนะพูดเพ้อเจ้อเองพูดอะไรที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อที่จะ พูดในเรื่องตำแหน่งเนี่ยนะ ใช่พูดแบบเพ้อเจ้อขึ้นมาไม่มีเหตุผลไม่มีที่อ้างอิงเพื่อให้เกิดความบันเทิงใจคือหาทางออกลักษณะนี้นี่คือ4ลักษณะที่เป็นเรื่องของมิจฉาวาจาถามว่าโทษอย่างร้ายแรงที่สุดเลยนะของทั้ง4อย่างนี้คือไปตกนรกนะตกนรกไปกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยโอ้โหอันนี้รุนแรงมากอย่าไปเด็ดขาดอย่าให้มันไปถึงจุดนั้นเพราะว่าถ้าเราตายปุ๊บปั๊บไปเนี่ยเราไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันนานมากกว่าจะออกมาได้อ ัน นี้ก็เรียกว่าซวยซ้ำสองน ะ ซวยของแบบซวยมากๆเลยล่ะนะอย่าให้ไปถึงขนาดนั้นเราต้องรีบแก้ไขนะเพราะว่าตอนนี้ผลนั้นยังไม่ออกนะคือสมมติว่าถ้าเราพูดไปมากๆแล้วเกิดตายไปตอนนี้พอดีปุ๊บเนี่ยมันไปออกแจ็คพอตผลตรงนั้นเนี่ยซวยมากๆเลยแต่ถ้าสมมติเรายังมีบุญหนุนอยู่คือกายของเรายังตั้งอยู่ได้นะยังมีบุญคือกายของเรายังตั้งอยู่ได้เนี่ยมันยังไม่ออกผลตอนนั้นเราจึงต้องรีบแก้ไขเดี๋ยวนี้นะเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้วาจานั้นเนี่ยมามีอำนาจเหนือถ้าไม่เราไปตกนรกทีนี้วิบากอย่างเบาๆนะที่อยู่ในปัจจุบันอันนี้คือตอนสุดท้ายนู่นถ้าคุณตายนะไม่รู้คุณจะตายเมื่อไหร่แต่ถ้าตายปุ๊บมันจะไปตกนรกได้แต ่ ถ้ามันจะให้ผลในปัจจุบันเนี่ยเช่นว่าสมมติเราพูดโกหกในการที่เราพูดโกหกทำบ่อยๆนะสิ่งที่จะทำให้เกิดผลในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงนะก็จะมีคนมากล่าวตู่เรา เ รื่องที่เราไม่ได้คิดหรือเรื่องที่เราไม่ได้ทำเลยนะแม้เรื่องนี้เราก็ไม่ได้เคยคิดเลยทำไมเขามาใส่ร้ายฉัน อ ันนี้อาจจะเป็นได้นะเพราะว่า เป็นผลกรรมนะเจ้าค่ะ เป็นผลของกรรมที่คุณไปพูดโกหกพ ู ดโกหกนะเรื่องของการยุยงให้แตกกันนะเช่นเราไปพูดเสี้ยมคนนั้นกับเสี้ยมคนนี้ให้เขาแตกกันนะสิ่งที่จะเกิดในปัจจุบันนะนอกจากการไปตกนรกเนี่ยที่จะเกิดในภพต่อไปใช่ไหมในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อการแตกจากมิตรนะมิตรที่เรามีอยู่เพื่อนฝูงอะไรดีๆเนี่ยก็จะเขาก็ได้ยินเราบ่นมากนี่พูดให้แตกคนนั้นคนนี้เขาก็อาจจะทำให้แบบไม่อยากคบเราเนื่องจากเรามีมิจฉาวาจาดังนี้คือข้อที่สอง เจ้าค่ะ ส่วนเรื่องของคำหยาบนะคือการพูดจาที่ทิ่มแทงนะคำหยาบนี่ไม่ใช่หมายความว่าลักษณะคำพูดจาเป็นภาษาพระคุณรามอย่างนั้นเท่านั้นนะแต่ยังเป็นคำพูดที่อาจจะแบบฟังดูสุภาพแต่มันบาดลึก อ ันนี้ก็เป็นลักษณะคำหยาบเหมือนกันเช่นพูดแบบเรียบๆง่ายๆแต่แบบมันเจ็บจี๊ดเข้าไปข้างในอย่างเงี้ย ไปเสียดแทงจิตใจ อันนี้คือลักษณะของคำหยาบเหมือนกันเป็นวาจาที่พูดแล้วเนี่ยจะกระเทือนจิตเขาให้จิตเขาเนี่ยมันหลุดออกจากสมาธิคำหยาบตรงนี้ถ้าทำมากๆก็ไปตกนรกแต่ถ้าวิบากอย่างเบาๆที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจเช่นอะไรคุณตัวใจ ก็ถ้าเผื่อบางทีกลับไปบ้านไม่อยากให้ภรรยาบ่นนี่ภรรยาก็อาจจะบ่นมากเลยนะเจ้าคะ ใช่ใช่เป็น คุณพ่อคุณแม่ว่าให้อะไร อะไรอย่างเงี้ยฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจแล้วก็ข้อที่4คือการพูดเพ้อเจ้อเนี่ยถ้าทำมากก็อย่างที่ว่าไปตกนรกนะแล้ววิบากอย่างเบาๆที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นวาจาเราพูดอะไรไปเนี่ยไม่มีใครเชื่ อ ไม่มีใครเชื่อเพราะนั้นมีแต่เรื่องที่ไม่ดีกับไม่ดีนั่นเลยถ้าเราพูดถึงการที่พูดไม่ดีนะซึ่งแน่นอนมันเป็นผลจากการคิดที่ไม่ดีน ะ ที่ตรงจุดที่ว่าเราอยากได้นะแล้วเราก็พอไม่ได้เราก็มีความพยาบาทมันมาจากตรงนั้นนะถ้าเราต้องการจะปิดกั้นวาจาของเราให้มันดีได้เนี่ยเราต้องไปแก้ที่ใจทีนี้ถ้าเราห้ามไม่ได้ใจเราห้ามไม่ได้บางทีไปปูดทางกายนะเช่นวางแผนกลั่นแกล้งมีการเบียดเบียนไม่ใช่เฉพาะคนนั้นแต่ยังแบบบางทีมาลงกับภรรยาไม่ใช่ด่าภรรยาเดี๋ยวทุบตีหรืออย่างเตะหมาอย่างที่ว่าไปน ะ นี่เป็นการทำออกทางกายซึ่งมันจะเป็นบาปทั้งสิ้นนะยิ่งจะให้เราได้ผลเป็นความเผ็ดร้อนจะไม่ได้เรื่องหยงยศแน่นอนจะมีแต่ความเสื่อมยศความไม่ดีเกิดขึ้น เจ้าค่ะ ทีนี้เราจึงต้องแก้ที่ใจของเราในแก้ที่ใจโดยการที่จะละไอ้เจ้าความอยากความเพ่งเล็งตรงนั้นนะความอยากความเพ่งเล็งเนี่ยเป็นลักษณะที่เรียกว่าสิ่งไหนที่เราไม่มีและเป็นของเขาเราอยากได้มันมาอันนี้คือความเพ่งเล็งนะความเพ่งเล็งพระเจ้าใช้คำว่าอภิชฌาคือความเพ่งเล็งทรัพย์ของใครทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเราจิตที่เป็นแบบนี้อันนี้คืออย่างเช่นยศถาบรรดาศักดิ์เราไม่มีเราต้องมีอันนี้อย่าให้มีตรงนี้เราจะทุกข์ในใจของเราอันที่หนึ่งน ะ แล้วที่สองก็คือถ้าเราอยากได้แล้วเราไม่ได้รู้ว่าไม่ได้มันก็จะเป็นความทุกข์อย่างที่สองที่ว่าไปเพราะเราต้องแก้ตรงจุดนี้ เราจะแก้ตรงจุดนี้เนี่ยเราต้องตั้งจิตไว้ให้ถูกตั้งแต่แรกนะว่าจริงๆแล้วยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนั้นหรือในที่นั้นเราก็ยังทำงานได้นะความสามารถเรามีพระเจ้าได้เคยพูดถึงคนที่ทำงานด้วยความเพียรนะเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนไม่ว่าจะเป็นอาชีพกสิกรรมก็ตามจะเป็นอาชีพราชบุรุษเป็นนักรบเป็นข้าราชการเป็นชาวนาหรือว่าการใช้ศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นนักดนตรีอะไรได้ทั้งนั้นสิ่งที่จะแสดงออกถึงความสามารถของคุณได้เนี่ยคือคุณใช้ความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นเนี่ยรวบรวมมาด้วยกำลังแขนนะทำเองก็ได้หรือจัดให้ทำอย่างดีก็ได้เพราะนั้นเราจัดให้ทำตรงเนี้ยอย่างดีที่สุดอันนี้คือความสามารถของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในใจพอเรามีความดีความงามตรงนี้แล้วเนี่ยเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องความสุขสมหวังหรืออะไรต่างๆมันก็จะค่อยมาตามเรื่องตามราวนะอันนี้บางคนก็แล้วแต่คนแล้วแต่บุญนะซึ่งถ้าเราสร้างบุญอยู่เรื่อยๆนะสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยมาเราก็จะไม่มีความทุกข์เลยนะมาเราก็ไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาไม่มาเราก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนเดือดร้อนแต่เราทำเต็มที่ไหมเรามีความสุขอยู่ในปัจจุบันด้วยในการที่เราทำเต็มที่ได้มาเราก็ไม่ลุ่มหลงเราก็สุขพอใจในปัจจุบันไม่ได้มาเราก็สุขพอใจในปัจจุบันอันนี้ดีที่สุด เจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะแนะนำนะเจ้าค่ะซึ่งโยมคิดว่าท่านผู้ถามคือคุณนัทแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆซึ่งอาจจะมีปัญหาคล้ายๆคุณนัทนะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของยศตำแหน่งอะไรต่างๆหรือว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นเนี่ยคงจะได้แง่คิดที่ดีมากๆเลยที่จะนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราทำให้เรารู้สึกว่าเป็นสุขอยู่ได้นะเจ้าค่ะในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อโดยที่ว่าไม่ต้องขึ้นกับยศตำแหน่งหรืออะไรต่างๆที่จะเข้ามาเราก็จะมียศก็สบายไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะเจ้าค่ะ เพราะว่าการทำงานของเรามันอยู่ที่การทำงานของเราอย่าอยู่ที่เราใช้ความเพียรใช้กำลังของเราในการทำตรงนั้นนะซึ่งอันนี้จะดีที่สุดเลย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารับอรุณของเช้าวันเสาร์แรกของเดือนมิถุนายนนี้ก็หมดลงแล้วนะคะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้าจะนำท่านผู้ฟังกลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกกันใหม่นะคะแล้วก็จะรับฟังพระอาจารย์ได้สักษาเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์กับเราอย่างยิ่งเลยทำให้เรามีความสุขใจสุขกายทุกอย่างและก็เป็นมงคลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอกราบนมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ